noi doi ne-am cunoscut, te-am privit și mi-ai plăcut. Mi-ai zâmbit întâmplător, nu știai că-mi va fi dor. Ai plecat în drumul tău, n-ai avut păreri de rău.